En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med David Trads. Ja, jeg står her med en tweet foran mig, der er skrevet af en fyr, der hedder Robbie Graham, og han er politiske reporter på det blad, der hedder Foreign Policy. Og der står sådan her. He's not dead. He left the consulate. We have evidence. Det er punkt 1 i saudernes forklaring. Punkt 2. Okay, he has disappeared. Punkt 3. Okay, he may be dead. Punkt 4. Okay, he's dead, but we didn't do it. Punkt 5. Okay, he's dead, but it was a rogue group who worked for us. Punkt 6. Okay, he's dead and we did it, but it was only because a 1 versus 15 fight broke out. Christian Mouritsen, du er min gæst i dag, du er sikkerhedspolitisk journalist og korrespondent ved Berlingske, tidligere USA-korrespondent. Den der forklaring, som Robbie Graham fra Foreign Policy kommer med her, det er jo sådan at gøre nar af saudernes forklaring på, hvad i alverden der er sket med Jamal Khashoggi, den saudiske journalist, som skriver for Washington Post. Men det er vel meget godt rammet ind? Jamen, det er jo meget godt rammet ind, fordi sauderne har jo rodet sig ud i så mange mærkværdige forklaringer, ikke, omkring Khashoggis død, ikke, man tror, det er løgn, ikke? Altså, den ene mere fantasifulde forklaring efter den anden, fra lige, at han forlod konsulatet i levende live, og så til alle de her ting, som du læste op for Twitter. Så man kan roligt sige, at det her er... det er selvfølgelig en tragedie, men det er også en karikatur på hvad Saudi-Arabien i virkeligheden er for et land. Og vi skal tale lidt mere om Saudi-Arabien, og vi skal selvfølgelig også tale om USA's rolle, da det var kampagnesporet, vi er i gang med her. Men lad os lige tage et øjeblik, Christian, er det her, fordi sauderne er vant til, at sådan noget kan man godt ordne, hvis bare det var hjemme i Saudi-Arabien, hvor ingen så noget som helst. Her er der lys på, selvom det foregår i Tyrkiet, som jo ikke er verdens stærkeste demokrati, så er der alligevel lys på. Man kan ikke sådan helt lade sådan nogle ting her foregå i mørket. Nej, det kan man jo ikke. Det er også derfor, man kan undre sig over, hvorfor de har i det hele taget udført den her aktion på den her måde. Altså, det er jo velkendt, at sauderne, de forsøger engang imellem at bortføre folk, systemkritikere, hjem til deres eget land igen, og så forsvinder nogen af dem. Så det er jo sådan set et meget velkendt fænomen. Men ligefrem at transportere de her 15 saudere i fly til Istanbul, hvor er den ene af dem åbenbart har en bensav med, og er specialist i at partere lige. Det er jo nok lige lovligt. Primitivt, ikke? Forstået på den måde der. Vi kender jo selvfølgelig ikke Tyrkiets rolle. Vi har jo det meste af de oplysninger kom jo fra Tyrkiet oprindeligt. Og indtil faktisk i går, hvor sauderne selv indrømmer, at der er sket et dødsfald på deres konsulat, så har vi jo sådan set kun haft tyrkernes ord for det. Men til synligheden har de informationer, tyrkerne har sendt videre, været præcise. Det vi ikke ved endnu, det er jo selvfølgelig, fordi tyrkerne har ikke offentliggjort lydbåndet, det er, hvad er der i taget sket inde på konsulatet? Præcis, og det vi lige skal for lige at zoome tilbage for de mennesker, der ikke må have fulgt den helt tæt, det er altså, at Jamal Khashoggi, han er altså fra Saudi-Arabien oprindeligt, tæt på kongefamilien, en central skikkelse der. Han begynder at blive kritisk, og han begynder sådan at rejse frem og tilbage mellem Vesten og Saudi-Arabien, og så de sidste sådan halvanden til to år har han så boet fast i Washington D.C., hvor han har skrevet klummer, som virkelig har været en torn i siden på det saudiske regime, meget kritiske klummer om, hvad der egentlig foregår inde i Saudi-Arabien. Og så skulle han altså gå ind på det her konsulat, generalkonsulat, det er det næstfineste efter en ambassade, den ligger i Istanbul, den saudiske ambassade, for at hente nogle papirer i forbindelse med, at han skulle giftes. Ja, med en tyrkisk kvinde. Med en tyrkisk kvinde. Og hun står så udenfor og venter, mens han går ind, og det er der, det hele starter, det er den 2. oktober. Nu er vi altså så efter mange intermezzoer nået frem til, at sauderne har måttet indrømme, at han er død, og det er han åbenbart efter en slagsmål inde på det her generalkonsulat. Det er, hvad vi ved lige nu. Jeg skal sige, at vi optager lørdag, vi sender søndag, så der kan sagtens have kommet nye oplysninger ind imellem, så derfor så vil vi fra nu af sådan holde os til sådan, det lidt større spor. Lad os lige prøve at komme ind på, Fordi en ting er, at sauderne, Christian, har sagt mærkelige ting i det her forløb. Den amerikanske præsident Donald Trump har jo også spillet med på en hel række forskellige tanker om, hvad det egentlig var, der skete på den ambassade. Lad os lige prøve at høre her, hvor det er Stephen Colbert, komikeren i The Late Show, der sådan refererer lidt til det her med, at Trump har haft mange forskellige forklaringer. Prøv at lytte her. No reasonable person would take Saudi Arabia's denial seriously. I'm sorry, you had a theory, President Colombo? The king firmly denied any knowledge of it. He didn't really know. Maybe, I don't want to get into his mind, but it sounded to me like maybe these could have been rogue killers. Who knows? Wow. Who knows? Everybody knows. King said he didn't do it, and he's got witnesses. Squee, PJ, Tobin... Solid dudes. Ja, Stephen Colbert i vanlig stil, han er ikke nogen stor fan af præsident Trump. Han gør nar af det her, Christian, fordi præsidenten jo faktisk står der. Man kan høre helikopteren i baggrunden, han står under en paraply lige ude på plænen der foran Det Hvide Hus og siger, jamen kongen altså, kongen i Saudi-Arabien har sagt til mig, at han gjorde det ikke, og det kan bare være sådan en rogue killer, altså en eller anden tilfældig vild, noget der er gået amok, der har gjort det. Hvorfor, Christian, hvorfor bliver den amerikanske præsident, hvorfor lader han sig spinde ind i disse søforklaringer? Dels fordi han ikke tænker synderligt diplomatisk og ikke trænet på de her områder, men der ligger jo også et reelt problem i det, og det problem er, som han har arvet fra utallige af sine forgængere som præsidenter, det er det her indviklede forhold til Saudi-Arabien. Som Stephen Colbert siger, anybody knows. Og vi ved jo godt, hvad der foregår i Saudi-Arabien. Vi behøver ikke at få det her lagt ind i et omsvøb og så videre. Selvfølgelig ved vi ikke præcis, hvad der foregår inde på konsulatet. Men vi har jo sådan set vidst, at en systemkritiker ville blive jagtet ned af sauderne. Og hvis han kom inden for deres områder, det kan man undre, hvorfor han overhovedet går derind, så ville han også formentlig blive ført tilbage til Saudi-Arabien, hvis ikke han bliver slået ihjel. Så Trump er jo fanget i den der forbandede fælde, der hedder, at USA har siden 1932, da Saudi-Arabien blev dannet, haft et meget, meget tæt forhold til Saudi-Arabien. Det har været helt specielt, og det er gået igennem til alle præsidenter. Obama var rystende red for Saudi-Arabien i mange sammenhænge. George W. Bush, som jo var præsident, da 11. september terroraktionerne skete, og de fleste af de her flykaber var saudere. Osama bin Laden var sauder, terrorlederen. De har alle sammen været på listepoter over for Saudi-Arabien. Og det er der jo masser af grunde til. Saudi-Arabien er jo et mægtigt land, der holder vestens økonomi på en lang række områder kørende med deres gigantiske investeringer i amerikanske firmaer og europæiske firmaer. Med deres gigantiske opkøb af ejendomme rundt omkring i London og New York. Altså, hvis sauderne trak deres investeringer i London ud, så vil London falde sammen som et korthus. Så der er masser af grunde til, at man er bange for sauderne, fordi de er meget magtfulde på den måde der. Men Trump er jo helt tydeligt ikke trænet i diplomatiet. Altså, jeg har hørt på Lars Løkke Rasmussen, statsministeren, her i går, må det jo blive, når vi sender søndag, som jo også var meget forsigtig i sin fordømmelse af Saudi-Arabien, selvom der ikke var nogen tvivl om, hvad Lars Løkke Rasmussen mente om det her, også mente om saudernes forklaring, så var han også meget, forsigtig og vejede sine ord meget grundigt. Så det gjorde Trump også på nær et punkt. Og det er det, han ligesom har kørt igennem, og som er hudløst ærlig, det er, at det drejer sig om penge. Ja. Trump har jo sagt meget, meget tydeligt, at Saudi-Arabien, han kunne ikke lide det, der foregik der, han kunne ikke lide, hvad de havde foretaget sig med Khashoggi. Men der var også den risiko, at sauderne kunne gå til Kina eller Rusland og købe deres våben, og så ville USA kunne klippe af 600.000 arbejdspladser, sagde han. Måske endda en million. Mm-hmm. Altså, det er jo Donald Trump, han dobler lige op, eller næsten dobler op, ikke? Præcis. 100 milliarder dollar drejer det her sig om, ikke? Mm. Jo, og det har vi faktisk også et lille klip med her, Christian, fordi det, som du siger, det sagde han meget klart. Man må jo rose præsident. Der er altid folk, der spørger mig, er der ikke noget pænt at sige om præsident Trump? Jo, han siger faktisk sådan nogle ting lige ud af posen. Han overdriver sig også, det er rigtigt nok. Men han lægger jo ikke skjul på, at den store ordre på, jeg tror faktisk, det var 110 milliarder dollars på våben, som han indgik, da han var i Saudi-Arabien, umiddelbart efter han blev præsident, ja, den er så vigtig, at den skal med ind i billedet her. Så lad os lige prøve at høre også igen i Stephen Colberts version, hvad det egentlig er, det handler om med de der store våbenordre. This is one of the most disturbing violations of human rights in recent memory. And yet, Donald Trump is bending over backwards to find excuses for Saudi Arabia. And keep in mind, he can barely bend forwards. So why is he doing it? Possibly because he just sold them $110 billion worth of weapons, and he doesn't want to give up the deal. Everybody in the world wanted that order. Russia wanted it. China wanted it. We wanted it. We got it. So would you cut that off? Do I? Well, I'll tell you what I don't want to do. Boeing, Lockheed, Raytheon, all these I don't want to hurt jobs. I don't want to lose an order like that. Look, it took me forever to seal the deal. I threw in leather seats and the undercoating. Look, I shouldn't have done it. My manager is going to kill me. Not Saudi Arabia kill me, but still pretty bad. Ja, det han gør nej af her er selvfølgelig, at præsidenten jo så tydeligt, nu sagde du før, Christian Mortensen, han er ikke sådan diplomatisk trænet, præsident Trump, det tør nok siges, fordi han lægger jo ingen forbehold ind. Han siger, at der er arbejdspladser på spil, det er Boeing, det er Lockheed, de der store firmaer, der producerer våben, og det skal simpelthen ikke risikere noget. Så når der er et valg mellem at lave sanktioner mod et land som Saudi-Arabien, og så en økonomisk gevinst, så er der ikke nogen tvivl om, hvor Trump han står hen. Nej, det er der jo ikke, og derved viser han jo også, at han... at han også er ikke alene bange for sauderne, men han også har en vis rædsel for at blive overhældet indenom af Rusland og Kina. Og især Kina er han jo meget bekymret for. Han har jo indledt en veritabel handelskrig med kineserne. Ja. Så det er ikke noget, han vil tabe. Den del vil han ikke tabe. Men når jeg synes, det er velgørende, han siger det på den måde der, og det er inde med dig, det er, at det er jo meget, meget sjældent. Du får jo aldrig nogensinde en trænet minister til at sige den slags ting. Jeg har rejst meget med danske udenrigsminister i den arabiske verden i mine meget unge dage. De har haft to kufferter med. De havde en kuffert fra Amnesty International med nogle anmodninger om at få nogle systemkritikere løsladt, nu når udenrigsministeren var på de kanter. Og så havde de en kuffert fra Dansk Industri, hvor man kunne sælge nogle forskellige kyllingefarme eller nogle andre landbrugsting. Og hver eneste gang, man passede udenrigsministeren op og sagde, har du husket Amnesty International også? Så ser det jo fuldstændig forkert ud i hovederne, ikke? Fordi der er de der dilemma, der hedder, at når du vil sælge ting til de andre lande, og det er jo det, diplomati også handler om, så er det ikke menneskerettigheder, frihed og demokrati, du sælger bedst på. Det er konkreter. Så hvis du kommer vadende ind gennem døren til en udenrigsminister i Kuwait eller en udenrigsminister i Saudi-Arabien og siger, at du har i øvrigt lige 50 personer i fangehullet, ikke? Og så er du lige kappet hovederne af en 4-5 stykker, det prøver vi at se om, så kan man godt opgive de der eksportordre. Så bliver eksportordrene svære for igennem, ja, kan man sige. Og det er det, stemningen der, bliver ødelagt, om jeg så må sige. Stemningen bliver ødelagt, fordi vi har jo det ideelle syn på vores diplomati i Vesten, at det er renhedens diplomati. Mm-hmm. Vi går forrest, når det drejer sig om moral og etik og menneskerettighed og frihed og ytringsfrihed og alt muligt andet. Men vi ser det jo også komme til kort i mange sammenhænge, og det er jo sådan det Donald Trump siger, når han siger, han vil ikke have sanktioner imod Saudi-Arabien. Jo, sanktioner, siger han så. Jo, måske, men det må ikke ramme vores våbeneksport. Nej. Det sagde han jo for eksempel i går, at han var dødred for, at kongressen kunne finde på at iværksætte sanktioner, fordi kongressens senatorer, både demokrater og republikanere, de er jo rasende i øjeblikket, og det kan man jo se på mange af de tweets, der kommer fra dem. Og det, man må sige, Christian, det er den ene del, som vi nu har snakket meget om, der gør, at amerikanerne og sådan set også europæerne er bange for sauderne. Det har at gøre med deres enorme økonomiske magt, som jo alt sammen stort set er baseret på deres olieeksport. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at storpolitisk, der spiller de også en rolle, fordi amerikanerne traditionelt, siden 32, som du sagde, altså 1932, har været allieret med Saudi-Arabien. Og det vil sige, man kan jo godt sige, at Saudi-Arabien ikke er typisk demokrati, for nu at sige det mildt, som man burde være allieret med, men fordi amerikanerne sådan traditionelt set, ikke gennem hele tiden, men i hvert fald i det sidste sådan cirka halve århundrede, har synes, at den anden store magt i Mellemøsten, nemlig Iran, er deres dødsfjende. Så i valget mellem Iran og Saudi-Arabien, ja, der er Saudi-Arabien så den bedste ven, som Amerika kan få. Ja. Og det betyder jo også meget. Det betyder utrolig meget, fordi det indgår jo i den strategi, som Donald Trump har, der hedder at få isoleret Iran totalt. Han har jo forladt de der Iran-atomaftaler og sørget for, at Irans eksport af olie begrænses mest muligt. Og ved at gøre det, fordi Iran er jo en kæmpestor olieproducerende nation, ved at begrænse Irans muligheder for at sælge olie, så bliver det også mere afhængigt af Saudi-Arabien. De får en større mulighed for, som den største, den nation, der har de fleste lagre i verden, de har mulighed for at skrue op og ned på den der oliehane, som det passer dem. Mm. Og det vil også sige, at de er i stand til at skabe en verdensøkonomisk krise, hvis man siger den for meget. Mm. Og Mohammed Salman, kronprinsen, har jo vist flere gange, at han har et voldsomt hissigt temperament. Ja. Vi skal måske lige sige, når du nævner kronprinsen, så er det fordi, der er en konge, som er den formelle leder, men kronprinsen Mohammed bin Salman, han er den, som man i Vesten i de sidste sådan 1-2 år har set, han er parat til snart at skal tage over, og han er en, har man troet, reformator. Det er så ikke så helt... En hissig en af slagsen. En hissig en af slagsen. Det ser ikke så pænt ud på nogen andet tidspunkt, som mange havde gået og håbet og troet på, faktisk. Mm. Nu ser det ud, som om han er lige så slem, hvis ikke værre end dem, der plejer at være der. Mm. Men det var bare lige for at nævne, du lige bragte det på banen der. Ja. Altså det der er problemet her, set fra et amerikansk synspunkt, er jo, at de har fået syn for sagen her for nylig ved, at deres naboland, Canada, trådte Mohammed Salman over tæerne. Den kanadiske udenrigsminister tweetede et meget vred tweet på et tidspunkt, fordi der var en kanadisk-saudisk person, der blev fængslet i Saudi-Arabien. En aktivist. En aktivist. Og den kanadiske udenrigsminister, hun tweetede den her tweet ud, hvilket fik Mohammed Salman fuldstændig til at gå amok og afbryde alle diplomatiske forbindelser og samarbejde i øvrigt med Canada, lagde fuldstændig Canada på is. Og det var så voldsomt, at man kunne godt have ønsket måske, at der var nogle flere, der var solidariske med Canada, men alle var jo nervøse for, hvad der derefter kunne ramme dem. Mm-hmm. Så USA har i hvert fald fået syn på sagen på, at Saudi-Arabien i øjeblikket er meget, meget følsomt. Og hvis man følger den debat, som der har været i USA de sidste 8-10 dage, især fra de personer i USA, som kender Saudi-Arabien, så er der et andet dilemma, som også er voldsomt påtrængende at tage højde for. Det er, at hvis man bringer Mohammed Salman ud af planken for alvor, så er der nogle amerikanske forskere, der siger, eller kender i Mellemøsten, der siger, at så risikerer man altså, at der kommer et kup i Saudi-Arabien. Og hvem kommer efter? Ja. Det ved man jo ikke. Så du har jo mange dilemmaer i det her. Og her, Christian, er du inde ved noget helt centralt i stormagts udenrigspolitik. Nemlig, det kan godt være, at den, der sidder der nu, er frygtelig. Men det kan være, ham, der kommer efter, er endnu værre. Ja, ja. Så derfor så er det jo tit i storpolitik, at man fra stormagternes side ikke er særlig ædle, men siger, ham der sidder der nu, slem er han, men vi kender hans metoder. Ham kan vi kontrollere, i hvert fald sådan nogenlunde. Vi kan ikke vide, hvad der sker bagefter. Og det er også det, som USA jo er inde på her, nemlig at, som du siger, hvis nu Mohammed bin Salman ikke er der længere, så kan der komme en, der er endnu værre, vi kan ikke styre det. Ja. Og endnu værre et religiøst styre, som de slet ikke kan styre, ligesom der har været i Iran, bortset fra Saudi-Arabien, de er jo altså sunni og de andre shia-muslimer. Men de kan jo risikere mange ting, fordi ganske vist er Saudi-Arabien og kongehuset jo selvfølgelig religiøse forstået på den måde, at de er vogtere over Medina og Mekka, de to helligste steder for sunnierne. De er jo vogtere over det, og det er jo et meget religiøst samfund. Men føler jo i Vesten, at man kan tale med dem, man kan samarbejde med dem, og at religion, i hvert fald for kongefamilien, ikke spiller så stor en rolle, når de sidder i deres sommerhuse i Marbella, og hvor pokker de ellers er henne. Nej, der flyder vinen og kaviaren og kvinderne. Der flyder vinen og kaviaren jo i rigt mål, ikke? Men det er også et... det er på mange måder jo et land, hvor man også er strategisk for Trump. Ikke alene i kampen mod Islamisk Stat, som jo har, hvor sauderne har virkelig har samarbejdet med dem, men også, de har jo også tidligere givet amerikanerne mulighed for at have militære baser i landet, netop i forbindelse med den første golfkrig, og senere også en ting, som blandt andet Osama bin Laden, terrorlederen, den saudiske terrorleder, var meget rasende over, det var, at amerikanske soldater kunne få lov til at besudle saudiarabisk jord, hvor Mekka og Medina var. Så hele det der skisme, altså det saudiske kongehus, risikerer også noget i forhold til USA, ved blandt andet at give dem baser og soldater. Og det er jo sådan noget, der du kan trække en næsten evig taknemmelighed fra en amerikansk præsident for, at de er med på det tidspunkt, hvor det ser lidt tungt ud for amerikanerne. ofte, Christian, så kan man jo godt undre sig, hvis man sådan er bare en lille bitte smule idealistisk over at se, hvem amerikanske præsidenter, der jo sådan formelt set bærer frihedens fakkel igennem hele kloden af den frie verdens leder og alt det der, hvem de kan finde på at alliere sig med. Og der må vi jo sige, listen er lang over folk, som man tænker, de er godt nok langt fra de vestlige værdier, alligevel er de nære allierede med amerikanerne. Og sådan et berømt udtryk, som man altid taler om, når man taler om den her slags amerikansk politik, det går helt tilbage til 1939, Franklin Delano Roosevelt er præsident, og han har en alliance med Somoza, diktatoren i Nicaragua, som er helt vild brutal, og på et tidspunkt siger Franklin Delano Roosevelt så de berømte ord, he might be a son of a bitch, but he's our son of a bitch. Ja. Og det er jo sådan en klassisk forståelse af det, du var inde på lige før, nemlig nogle gange må vi samarbejde med nogle bestialske typer, fordi vi er mere bange for dem, der ellers er der. Jamen, det er jo den der renhedens diplomati, som vi jo, som jeg nævnte før, vi har et meget alt for stort et indtryk af, at vi altid handler ud fra etiske og moralske meget høje principper. Og det er jo også en udbredelse, som amerikanske præsidenter indimellem har givet os det indtryk, at det er det, der foregår, selvom de jo i virkeligheden samarbejder med diktatorer og blodige tyranner rundt omkring i verden. De neokonservative under George W. Bush vil jo gøre Irak demokratisk, og så vil det demokratiske lys sænke sig over hele Mellemøsten, uagtet at alle vidste, alle dem med forstand på Iran, eller Irak, udmærket godt vidste, at hvis man begynder at trævle det irakiske kludetæppe op, så vil man få noget, der er næsten lige så slemt som Syrien. Ikke? Men det der, den der salgsprocedure med, at amerikanerne falder for det, altså at du sælger den der idé med, at det er USA's opgave at sælge demokratiet som det lysende eksempel på den bedste styreform rundt omkring i verden, den er jo sådan lidt illusorisk, når man ved, hvad det er for nogle banditter, som amerikanerne og for den sags skyld også andre også, en gang imellem er nødt til at alliere os med for at vinde nogle gevinster. På den korte bane. Jeg kan huske tydeligt, Christian, at da jeg første gang bor i USA og går i high school, det er vi tilbage i 1984, sådan september-oktober måned, hvor min samfundsfagslærer kommer ind og fortæller glædestrålen, den her store historie, som han siger, skal fortælles hvert eneste år til alle skoleelever i USA, nemlig historien om de første pionerer og pilgrimme, der kom til USA's østkyst i 1630, anført af pastoren John Winthrop, der stiller sig op på en bakke og siger, at vi er et særligt udvalgt folk. Gud vil kigge på os, vi står på et højdedrag, og derfra vil solen lyse på os, og vi skal passe på med ikke at fejle. Vi skal udbrede demokratiet til hele verden. Det udvalgte folk, den der fortælling, det er sådan den ene del af den amerikanske fortælling, ikke? Og på den anden side, så sidder præsident Trump, og før ham præsident Obama, som du er inde på, og før der er en endeløs række af amerikanske præsidenter, meget lystigt og uden store problemer i selskab med kong Salman og hans kronprins, nogle af de værste. Altså, vi kan vel godt blive enige om, at det saudiske regime er helt oppe i top 3 eller top 5 af de værste diktaturer, der overhovedet findes. Ja, men det er rigt. Det er rigt, ja. Og det er det, der er problemet. Ja. Men det er jo den der mærkværdighed, som gør, at man... Den der amerikanske tro på exceptionalismen, som jo er et grundbegreb i USA, og som bliver diskuteret hele tiden selv af folk, som har en relativt lav skoleuddannelse. Det der vildt højtsvævende ord, exceptionalisme, er afgørende. Ikke fordi amerikanerne mener, at de er exceptionelle på alle områder, men fordi de er blevet sat i verden til at forvalte en exceptionalisme, som gør, at de også har det overskud, der skal til for at viderebringe de her demokratiske normer videre frem til i det, ikke? Og det er jo sådan en underlig ting, men man ser det jo mest klart i øjeblikket, synes jeg, med nogle af de her senatorer og medlemmer af kongressen, som i den grad er blevet rasende på Saudi-Arabien og kræver og nævner Mohammed bin Salman ved navn. En af dem, der jo er mest rasende, er jo faktisk Trumps tro ven efterhånden. Han var startet med at være kritiker med Trump, men nu er han en ven med Trump, fordi der er valg. Nemlig Lindsey Graham, senatoren fra South Carolina, som var bedste ven med John McCain, den anden republikanske senator, der netop afgivet døden. De to turnerede jo rundt omkring i verden i alle mulige sammenhænge og ønskede udbredelsen af det her demokrati. Og Lindsey Graham har været meget, meget, meget direkte i sin kritik af Saudi-Arabien i forbindelse med det her. Jeg hørte et interview med ham, jeg tror det var ABC News i forgårs, hvor han direkte sagde, at, at Mohammed bin Salman var, var virkelig en fæl mand. Ja, han var personligt skuffet. Ja. Han havde stået mange gange på senatets gulv og forsvaret Saudi-Arabien, og nu følte han sig ført bag lyset. Og der har han jo, der tilslutter Lindsey Graham sig blot en lang række andre, både demokratiske og republikanske senatorer, der ønsker, at USA står som et lysende eksempel og tager afstand fra den slags ting. Og så har du Donald Trump siddende i den svære stol i den her situation, og skal sige nej tak til 600.000 amerikanske arbejdspladser, hvis det går slemt til, ikke? Og så skal vi... Det er dilemmaet, ikke? Og Christian, nu har vi jo så talt, du har nævnt, at der er stor økonomisk interesse her. Du har talt om, hvordan det her det er noget af det allermest indviklede storpolitik. Mm. Og så er der sådan set også et tredje spor, nemlig et spor, der handler om Trump-familiens egne personlige økonomiske interesser i forhold til Saudi-Arabien. Mm. Jeg læste forleden dag, fordi præsident Trump var ude at sige, skrev på en tweet faktisk, jeg har ingen økonomiske interesser i forhold til Saudi-Arabien. Det meddelte han, og det fik selvfølgelig folk til at minde om, jo, det har du sandelig i 1991, et af de mange gange, hvor Trump er ved at gå personlig konkurs, der går en saudisk prins ind og opkøber for en stor overpris et par af hans lystbåde. Det er et meget stort millionbeløb, vi har med at gøre. Han standser først sine direkte businesses, som han har nede i Saudi-Arabien i december 2016, altså lige inden han tiltræder som præsident, og bare tre dage efter han blev indsat som USA's præsident den 20. januar 2017, der går sauderne ind og placerer en ordre på $270,000 på hans nye Trump-hotel i Washington D.C. Ja. Plus, oven i det, vi har svigersøn Jared Kushner, som via forskellige forretningsforbindelser også er tæt på sauderne. Det betyder jo også noget ved siden af alt det fine, det store politiske, det store økonomiske. Så er der jo noget igen, der tyder på, at familien Trump måske har lidt for tætte forbindelser økonomisk til styret. Jamen, det kan man sagtens formode. Altså, det, der er problemet ved Trump og ved Jared Kushner og hele hans familie, er jo virkelig, at vi kender ikke deres økonomi ret godt. Altså, Trump har som den første præsident nogensinde nægtet at fremlægge sine selvangivelser og sine skattepapirer, hvilket gør, at hver eneste gang, der er noget, så er der en stor mistanke om, at, at de beslutninger, han træffer, er besluttet ud fra hans egen private økonomi. Jeg var til et møde med det var en pressefrokost i The National Press Club i Washington, et år før, at Trump meddelte, at han ville stille op som præsident. Han var inviteret til presseklubben som en succesrig forretningsmand, der skulle fortælle lidt om, hvad han synes om verden. Og der var der en ting, der var egentlig ret påfaldende, fordi det var en meget provokerende Trump-tale, hvor han ligesom gik igennem på sin Trump-fasong, hvem der var de onde og hvem der var de gode i verden. Og så da han nåede, først var kineserne, de var rene idioter. Russerne, de var sådan set okay. Og så nåede han til araberne. Og der sagde han, araberne, det er virkelig fine folk, undtagen terroristerne. Ja. Men araberne er fine folk. Man kan bygge uden meget bøvl. Der er ikke noget byråkrati. Okay. Jeg kan bare opføre det ene skyskraber efter den anden i den arabiske verden. Jeg smider penge ind i det, og de forstår, hvad forretning er. Ja. Det var sådan hans grundsyn på de araberne, og på den arabiske verden. Og den kom jo sikkert ikke ud af ingenting, fordi han har jo været meget aktiv på den arabiske halvø med forskellige projekter. Men, og netop fordi han ikke afleverede de her selvangivelser, ved vi jo ikke noget om, hvor filtreret ind i den saudiske økonomi han i virkeligheden er. Og den mistanke ligger på ham, uanset om det drejer sig om Rusland. Der har også været rygter om, at kineserne, nu går han jo meget hårdt til kineserne, så det modbeviser måske lidt. Men der har også været rygter om, at kineserne har været inde og redde et Trump Tower i, jeg ikke husker, om det var Bali eller et andet sted. Så der har også været kinesiske penge ind over forskellige ting. Og det har du trods alt ikke rigtigt haft for alvor, den mistanke ved Obama for eksempel. Okay. Fordi Obamas formue simpelthen ikke har været stor nok til noget som helst. Ikke? Men her har du helt konstant den der mistanke om, at der er et andet element i det. Yes, altså, konflikten, der er kommet, fordi den amerikanske, eller den saudiarabiske, men amerikansk bosiddende skribent Jamal Khashoggi gik ind i det saudiske konsulat den 2. oktober, og ikke er kommet ud derfra, og efter lang tid frem og tilbage er det nu kommet frem, at han i hvert fald er død derinde, det har Saudi-Arabierne indrømmet. Vi har talt her om, hvordan det er storpolitik, det er Saudi-Arabien, det er USA, det er også Tyrkiet, som slet ikke har talt om her, men det er virkelig storpolitik. Så er det også økonomi på den allerhøjeste bane, og det er altså også præsident Trumps egen private forhold, der er interessant her. Den sag, den er rigtig kedelig for præsident Trump, fordi han kan næsten ikke vinde på den. Det er sådan en sag, der næsten kun kan ende galt. Men lad os nu se, hvordan den forløber i den kommende uge. Vi går videre til et andet emne, Christian Mauritsen, som er altså min gæst i dag, sikkerhedspolitisk korrespondent for Berlingske, tidligere USA-korrespondent, og for ikke så lang tid siden forfatter til bogen Den anden amerikanske borgerkrig, sammen med Vivian Jordansen, journalist, og din hustru. Den der titel, Den anden amerikanske borgerkrig, gik selvfølgelig på, at vi befinder os et tidspunkt i USA, hvor opsplitningen mellem forskellige folk er så voldsom, at I taler om i den bog, Christian, at det næsten, altså det er den værste sådan konflikt, der har været mellem amerikanerne siden den første amerikanske borgerkrig, som selvfølgelig er den rigtige borgerkrig, som var i midten af 1800-tallet. Her i den forløbende uge, der var der en professor fra Yale Universitetet, som hedder Jason Stanley, som lagde en video op på New York Times hjemmeside, hvor han taler om, at fascismen, simpelthen intet mindre end fascismen, er kommet til Amerika. Lad os lige prøve at høre hans indledning her, professor Stanley fra Yale Universitetet. Fascist. People like to use the word to describe any politician they don't like on both sides of the aisle. Now, it might seem like an exaggeration to call Trump a fascist. I mean, he's not calling for a genocide or imprisoning his own people without due process. But I want you to reflect for a moment on his words, on his political tactics, on his rhetoric, if you will. I've devoted the last decade of my life to studying fascist propaganda. And if you use history and philosophy as a guide, it's easy to see parallels between Trump's words and those of the most reviled fascists in history. That scares me, and it should scare you too. We flirted with fascism before. They wore Hitler's uniforms, but they wrapped themselves in the American flag. But how are we seeing these images echoed in 21st century America? Well, the formula for fascism is surprisingly simple, and it gets repeated a lot. Italy and Germany, of course, but fascist movements are on the rise today in India, Myanmar, Hungary, Turkey, and right here in the United States. Ja, Christian, Jason Stanley siger simpelthen, han det er meget effektivt det her, mens han taler, så ser vi jo altså billeder af marcherende fascister i Roms gader under Mussolini-tiden. Vi ser nazister i Berlin, tror jeg, det kan genkende, det var, i 2. verdenskrig, eller optakten til 2. verdenskrig. Og så fortæller han, vi har fascistiske tendenser rundt omkring i verden, og så siger han, og det har vi simpelthen også i USA. Og vent lige et øjeblik, Christian, med at sige, om det er rigtigt eller forkert, men forklar lige, hvor udbredt er det i det, du kalder den anden amerikanske borgerkrig, at der er begavede mennesker, i det her tilfælde en professor, der fremfører sådan et synspunkt? Det er blevet meget mere normalt, og jeg vil sige, de sidste 2 år, jeg boede i USA, og jeg lige været over igen, der kom nogle af de her konfrontationer imellem fløjene meget mere til udtryk, end jeg synes, jeg har sporet før. Og det var også en af grundene til, at jeg systematisk sammen med Vivian Jordansen, min kone, begyndte at samle eksempler på, hvor er det ildtaget, de her værdikampe, de begynder at florere, hvor er det, de bevæger sig hen, og hvor er det, kandidaterne, de forsøger at påvirke de her situationer. Og det var jo især højrefløjen, som begyndte virkelig at formulere sig og lave en formuleret strategi, fordi de havde fået nok af den politiske korrekthed i USA. De havde fået nok af de sorte organisationers evige punken på politi og retsmyndigheder og alt muligt andet. Og de var trætte af hele tiden at blive udelukket fra universiteterne. Og så det var således, at mange universiteterne havde og har stadigvæk safe room, det vil sige, de studerende kan blive skånet for nogle synspunkter, som de ikke mener, de tåler. Hvis de for eksempel læser samfundsfag og læser om den amerikanske borgerkrig, og tiden efter den amerikanske borgerkrig, hvor det stadigvæk var raceadskillelse i syden, så vil de ikke høre en forelæser, der kommer fra højrefløjen eller fra Ku Klux Klan for den sags skyld. Så højrefløjen følte, at de var ekskluderet fra universiteterne i at fortælle deres del af historien også. Der var en lang række værdikampe, som lige pludselig begyndte at få en anden betydning, fordi højrefløjen begyndte i langt højere grad at blive organiseret omkring Breitbart og hele det der foretagende, som var oprøret imod det. Der var jo en kæmpestor sag, som også blev blæst utrolig meget op i forbindelse med åbningen af 9/11 eller 11. september-museet i New York, hvor der er en film på 3 minutter eller 4 minutter, der viser baggrunden for Al-Qaida og hvad der egentlig skete den 11. september med den her terroraktion. Og den fortæller, den siger blandt andet islamisk terror flere steder, og den er øvrigt godkendt af alle mulige mellemøstforskere, den her film. Men det lykkedes faktisk at få skabt så meget debat omkring den her film, at det var lige ved at blive taget af museet, og det var for meget for højrefløjen. De vil simpelthen ikke finde sig i, at muslimske organisationer begyndte at punke på det her, på den her måde her, og skjule, at det var islamisk ekstremisme, der stod bag. Så de kender det her, de kom meget op i sving her. Fordi det starter med, at højrefløjen selvfølgelig er trængt i defensiven, fordi det er Obama, der er præsident på det her tidspunkt. Ja. De føler sig trængt i defensiven. Så vinder de overraskende valget, eller ved vi alt, hvor overraskende. Det var overrumplende, da Trump han kommer til. Ja. Og så får vi en modreaktion, som for eksempel ham her, professor Stanley, står for, nemlig en modreaktion, hvor dem, der så er noget venstreorienteret, de så simpelthen mener, at ikke bare er Trump og hans følge ikke politisk korrekte, de har fascistiske tendenser. Det viser jo, altså bare for at tage et andet eksempel på det, som Yale-professoren siger, så var der jo en meget stor gruppe, lige da Trump rent faktisk havde vundet det her valg på miljøområdet. Mm. Alle de her miljøforskere, der sad på universiteterne, lagde alle deres forskning over på de skitter, der var på en anden computer end universitetets, fordi de virkelig frygtede, at Trump ville indsætte folk i Miljøministeriet, der vil gå ind og ændre de videnskabelige resultater til at vise, at klimakatastrofen ikke er menneskeskabte, men alt muligt andet. Så der har været på mange planer en frygt for, at Trump ikke alene vil skabe sin egen politik, det vil enhver præsident jo, men også omskabe virkeligheden. Ja. Og det er jo det, der har båret en del af den her frygt igennem. Lad os prøve at høre lidt mere, fordi det, som du lige er inde på, der kommer vi til om et øjeblik, nemlig det med at ændre på virkeligheden. Ja. Fordi det er jo ret interessant. Fordi professor Stanley her, han har sådan tre tidlige kendetegn ved et fascistisk styre. Jeg skal lige igen gentage det er noget, han siger på New York Times. Meget set video i Amerika i den forløbende uge. Det første, han taler om her, det er, hvordan man som fascistisk leder er nødt til at skabe sådan et billede af en fantastisk, nostalgisk, mytisk fortid. Prøv at høre. No matter where they come from, fascist politicians everywhere are cut from the same cloth. Fascism first takes root when politicians conjure up a faith in a mythic past, a past supposedly destroyed by liberals, feminists, and immigrants. For Mussolini, it was the Roman Empire. For Erdogan in Turkey, it's the Ottomans. Hungary's Viktor Orban rewrote the constitution with the goal of making Hungary great again. A line that sounded great to someone. Did you ever hear this before? Make America great again. Fascists create an overwhelming sense of nostalgia for a past that is racially pure, traditional, and patriarchal. From Mussolini to Hitler to Erdogan, fascist leaders position themselves as father figures and strong men. I want to thank you for getting this country moving. I can't thank you enough for the privilege that you've given me. Greatest privilege of my life. As long as he, and yes, it's always a he, remains in power, everything is possible. Without him, the whole system collapses. I'll tell you what, if I ever got impeached, I think the market would crash. I think everybody would be very poor. Ja, her tegner han sig billedet op af, at en fascistisk leder er nødt til at tale om fortiden som noget gyldent. Det var i virkeligheden det, du var inde på før, Christian. De højreorienterede, der syntes, det var problematisk, at de ikke måtte tale om det, de havde lyst til, fordi der var nogle venstreorienterede, der stoppede dem. Så skal jeg lige gøre opmærksom på, at de fire mennesker i midten af klippet her, der siger tak, fordi vi må vi må tjene under dig, her præsident. Det var jo altså den berømte scene, som mange nok husker, det første regeringsmøde, hvor Trump havde sine ministre inde, og man så dem alle sammen sidde og sige tak, fordi de var med ministre under ham. Jeg går lige videre til hans punkt nummer to, professor Stanley. Det er, at man skal kunne så splid i befolkningen. Igen noget, som I i den grad er inde på i jeres bog, Den anden amerikanske borgerkrig. You need the next ingredient, division. Whether it's between Germans and Jews, Hindus and Muslims, citizens and foreigners, whites and blacks, fascists succeed by turning groups against each other. The Nazis said Jews had no value because they supposedly did no mental or physical work. In Myanmar, the Rohingya have been denounced as rapists and criminals, a line which will sound familiar to many Mexicans. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Ja, her taler han altså om, hvordan man skal så splid i en befolkning, og det gjorde præsident Trump jo helt konkret ved sin meget voldsomme udfald mod mexikanere i løbet af valgkampen. Vi skal have det sidste klip, den tredje ting, som netop var det, du var inde på lige før, Christian Mortensen, nemlig det der med at angribe selve sandheden, altså det faktuelle. Prøv at høre her. When you divide, it's easier to control. Once fascism has taken root, it spreads through propaganda. And in particular, a kind of anti-intellectualism. They can make anything bad because they are the fake, fake, disgusting news. Fascists attack the truth because truth is central to a free democracy. It's somebody's version of the truth, not the truth. Truth is truth. I don't mean to go like... it isn't truth. Truth isn't truth. This environment creates a petri dish for conspiracy theories. Have you seen this symbol at a Trump rally recently? It's a sign for a popular online conspiracy theory that the deep state is working to bring down Trump. It's not a million miles away from Viktor Orbán's wild campaigns against the global Jewish conspiracy. Ja, det tegn, han henviser til, det er det store Q-tegn, der altså er sådan et, som mange Trump-supporter står med, at der er sådan en eller anden dyb stat, altså folk ansat i det offentlige, der forsøger at trække præsidenten ned, er den, der midt i det hele sagde de berømte ord, truth isn't truth. Det er Rudy Giuliani, hans nuværende advokat og tidligere borgmester i New York City. Christian, når du hører det her, den her udlægning, som naturligvis er fra en venstreorienteret professor fra Yale Universitetet. Altså, er det sådan, debatten er i Amerika i dag? Du har jo lige været tilbage. Jamen, det er debatten i USA, altså, men den der virkelighedsforrykning, som sker, og sandhed er ikke en sandhed, og alt det der sker, det undergraver sådan lidt bid for bid for bid for bid tilliden til, at andre end Trump kan i virkeligheden styre det her. Mm. Og jeg vil absolut ikke på noget tidspunkt kalde Trump fascist eller fascistisk tendenser, men den største svaghed, han har, det er, at han ikke er præsident. Han er ikke præsidentiel, han er ikke forsonende, han er ikke brobyggende. Han hænger simpelthen sine politiske modstandere ud den ene gang efter den anden på en voldsom måde. Han hænger pressen ud, og vi kan alle sammen huske, den første virkelighedsændring, han forsøgte at lave, var jo dagen efter hans indsættelse, hvor han sagde, at de folk, der kom til hans indsættelse, den flok var langt større, end da Obama kom ind. Ja. Selvom enhver kunne se på det billede, at der var ikke så mange, og det var der mange grunde til, at der ikke var så mange. Dels fordi, at dem, der bor i Washington, de bryder sig ikke så meget om Trump. Men der var vitterligt ikke så mange. Nej. Og så har han kunne hjælpe mig forsøgt flere gange at få pakket politiet og pakket myndighederne til også at skygge noget af billedet af. De to billeder, der var af Obamas indsættelse og Trumps indsættelse, er taget af den samme Reuters-fotograf. Fra det samme sted. I... Så man kigger ned på det? Man kigger ned på det op fra... Det er et oversigtsbillede, mange ord. Ja, op fra søjlen deroppe, ikke? Det er nøjagtigt taget på den samme måde, på det samme tidspunkt, og så videre. Men der forsøgte han jo, og folk var jo fuldstændig forbløffet over det, han forsøgte at få sin derværende talsmand til at overbevise journalisterne om, at han gjorde det til en sag, simpelthen, ikke at ændre den her virkelighed. Og senere har der jo været masser af eksempler på det. Og det, jeg tror, der kan bekymre allermest, også set sådan lidt fra et europæisk niveau, når man skal det er, at når han optræder i Europa, så sætter han afgørende tvivl omkring alle de institutioner, som vi i fællesskab har bygget op. Han tæller tvivl om NATO's berettigelse. Ja. Han forsøger at sige til Frankrig, I skal da også ud af EU, I skal ikke det, ligesom britterne. Han støtter Boris Johnson i London imod Theresa May. Det er hele det der små forsøg på hele tiden at sætte tvivl om de her demokratiske institutioner, som binder USA og Europa sammen, der gør, at folk bliver rigtig nervøse. Så det er nogle af de ting, man holder meget øje med. Fra det meget store til lidt mindre, kunne jeg se i den forløbende uge, at han også ønsker at trække USA ud af den internationale postaftale, som ellers er en aftale, som hele klodens postvæsener har med hinanden, om hvad det koster at sende breve rundt omkring. Så vi går fra det største, NATO, samarbejde med EU, FN, det hele, og så til sådan nogle konkrete ting. Så vi ser det altså på alle mulige niveauer på nuværende tidspunkt. Ja. Nu nævnte du før, Christian, det der med, at han altid taler negativt og hånende over for andre politikere. Lad os lige tage en af dem, som han i den forløbende uge kom galt afsted i forhold til, nemlig Elizabeth Warren, senatoren op fra Massachusetts, som er sandsynlig præsidentkandidat for Demokraterne ved næste valg. Hende har han konsekvent kaldt Pocahontas. Det er en diskussion, hvor han har hånet hende for, at hun har haft sådan en fortælling om, at hun er af indiansk afstamning. Mm. Og det mener han ikke er rigtigt. Forleden dag, der kom det så frem, at Elizabeth Warren havde fået lavet en DNA-test, som viste, at hun faktisk var af indiansk afstamning. Det var interessant, fordi Trump havde sagt, at hvis hun nogensinde beviste det, så ville han give hende ganske en million. Ganske vist en lidt for tynd udgave. Ja, men det var jo også det, hun sagde. Så ville han give $1 million til et velgørenhedsarrangement. Hør lige, hvad der så sker, da Donald Trump han bliver mindet om det løfte her. Reaction to Senator Elizabeth Warren releasing the results of her DNA test. Do you plan to pay $1 million? You said, Mr. President, you said you'd pay $1 million to charity if she did so. You better read it again. When she proclaims that she's of Indian heritage, we will say, I will give you $1 million to your favorite charity, paid for by Trump. If you take the test and it shows you're an Indian. Ja, som Trump han siger, det er fordi man går tilbage til det klip, hvor Trump rent faktisk siger, hvis hun fremlægger et bevis på, at altså en DNA-test, der beviser, at hun er af indiansk afstamning, så vil jeg give $1 million. Det bliver han så mindet om af en journalist, der siger det her, og Trump han siger, det var ikke det, jeg sagde. Men det var jo det, han sagde. Prøv at høre videre her, hvor Elizabeth Warren taler med den DNA-ekspert, der har lavet testen. We did find 5 segments of Native American ancestry with very high confidence, where we believe the error rate is less than 1 in 1,000. Now, the president likes to call my mom a liar. What do the facts say? The facts suggest that you absolutely have a Native American ancestor in your pedigree. Ja, der er ingen tvivl, siger DNA-eksperten. Du har indiansk blod i dig. Lad os lige prøve at minde os selv om, hvad det var, Trump han egentlig sagde om Pocahontas, som han konsekvent galler Elizabeth Warren her. Elizabeth Warren. Oh, I hope she runs. I hope she runs. Then we can finally get down to the fact as to whether or not she has Indian blood. Ja, og det har hun altså. Derom ingen tvivl. Så nu er vi altså ind til, at vi skal mindes om, at præsident Trump tit siger noget, som han så løber efter bagefter. Prøv at høre igen her. If Barack Obama opens up and gives his college records and applications, and if he gives his passport applications and records, I will give to a charity of his choice, Inner City Children in Chicago, American Cancer Society, AIDS Research, anything he wants, a check immediately for $5 million. Yeah, Christian. Han lovede i sin tid præsident Obama, at hvis han ville bevise, at han var amerikaner, bevise, at han har gået på universitetet, så ville han give $5 million i en charity, altså i velgørende formål. Det har han selvfølgelig aldrig gjort, selvom præsident Obama faktisk til sidst blev tvunget til at fremlægge beviser på, at han var amerikaner. Nu er det så Pocahontas alias senator Warren, som han har lovet $1 million, hvis hun vil dokumentere via en DNA-test, at hun faktisk har indiansk blod. Det har hun så. Nu siger han, det var ikke det, jeg sagde. Mm. Det her, det er jo klassisk Trump. Ja, det er klassisk Trump. Og det er også underligt. Jeg undrer mig lidt over, at Elizabeth Warren ikke har lært af det. Fordi jeg tror, at Elizabeth Warren har været så optændt af, at der faktisk er blevet lavet en meget stor rapport af en journalist, som viser, at hun aldrig nogensinde har udnyttet det faktum, at hun har indiansk blod i årene, til at skaffe sig kvoteadgang til en uddannelse. Hun har aldrig nogensinde på nogle af de her papirer benyttede sig af den mulighed, som hun måske havde for at komme ind på en eller anden indiansk kvote på Harvard eller Yale, eller hvor pokker hun nu var. Så hun har jo troet, at når hun både havde indiansk blod på urene og aldrig har udnyttet det, ja, så var Trump sat skakmat. Ja. Men sådan arbejder Trump jo ikke. Nej. Trump angriber bare sandheden på ny, og gør så ovenikøbet grin med hende. Og de mennesker, som elsker Trump, og dem er der jo rigtig, rigtig mange af, de er jo fuldstændig ligeglade. De synes jo, at Elizabeth Warren er latterlig, fordi det er kun, sikkert kun en tusindedel af hendes blod. Vi skal langt tilbage i hendes historie. Vi skal langt tilbage til hendes historie, ikke? Ja. Og hvad er det nu for noget? Og vi er jo alle i Etiopier, i øvrigt. Ja, og vi er jo alle i Etiopier, ikke? Ja. Og alt muligt. Altså, det er jo, hun falder jo sådan set i den fælde der, ikke? At Trump er i stand til at twiste virkeligheden totalt rundt til sin egen fordel. Det er sjovt, det du siger der, Christian, fordi David Axelrod, den tidligere nære rådgiver for præsident Obama, især i de første år, han var præsident, og nu er han en tv-kommentator i Amerika, han siger faktisk det her om Donald Trump. Altså, Trump says these things because it plays in the room and with his base and causes media and elites to light their hair on fire, creating a sideshow he deems useful. As I've said many times, he is Pavlov, we are the dogs. Altså, det er den her pavlovske teori, at han er simpelthen så dygtig til at sige et eller andet, som vi så alle sammen falder i, inklusive, siger du så, Elizabeth Warren, fordi hun falder ned på hans niveau. Det gør hun. Ja. Hun falder ned på hans niveau, og det er jo rigtig nok, at du han, hele hans strategi har fra starten været, at når sædet bliver for varmt i Washington, i Det Hvide Hus, så tager han en smuttur til Ohio, og så taler han til de her folk, og så kommer han af med alt det, som han ikke kan komme af med i det ovale værelse, fordi der sidder nogle rådgivere og siger til ham, det kan man altså ikke sige, eller det kan man ikke gøre, eller vi er nødt til at gøre nogle andre ting. Når han bliver rigtig træt af det, så tager han til Ohio eller Pennsylvania, og så har han sine folk der, og de elsker ham for at sige alle de ting om, hvor åndssvage de er i Washington, og hvor åndssvage Elizabeth Warren er. Lad os lige til sidst her give et eksempel på det, Christian, som virkelig er stort. Altså, der er en amerikansk kongresmedlem, Gian Forte, som sidste år ved et suppleringsvalg kom galt afsted, ville man synes, fordi han overfaldt en journalist. Mm. Han overfaldt en journalist, det blev filmet, det blev vist, alle tog afstand fra det, han vandt alligevel sit sæde, og nu er Trump så tilbage for at føre valgkamp for ham. Prøv at høre, hvad han siger her, Trump, i den forløbende uge. I never wrestle him. You understand that? Never. Any guy that can do a body slam, he's my kind. He's my guy. I shouldn't say this, but there's nothing to be embarrassed about. So I was in Rome with a lot of the leaders from other countries talking about all sorts of things, and I heard about it. And we endorsed Greg very early, but I had heard that he body slammed a reporter. And he was way up. And he was way up. And I said, oh, this was like the day of the election or just before. And I said, oh, this is terrible. He's going to lose the election. Then I said, well, wait a minute. I know Montana pretty well. I think it might help him. And it did. Folk er ellevilde til det her møde, det her rally. Han står og holder, der er mange mennesker, som der altid er. Han står og jubler over, at den her politiker bodyslammed, altså overfaldt en journalist. Og der er billeder af, at det er meget tydeligt, at han overfalder en journalist. Når du siger ordet upræsidentiel før, så er det vel sådan noget som det her, du tænker på, fordi hvilken anden præsident, hvilken anden ledende politiker i USA eller i verden ville sige sådan noget? Nej, det er jo det, der er problemet. Det er jo, at han overskrider alle grænser. Jeg har jo stået en del gange i de der forsamlinger, hvor han bygger en hadstemning op til journalisterne, og jeg har tit tænkt på, om man slipper levende ud, fordi mange af de mennesker har jo også et våben ude i deres bagagerum, hvis de nu skulle komme over i en kalkun på vejen hjem, ikke? Så det er jo folk, der har våben, og nogle af dem er skøre. Så når du får at vide, at os journalister står nede bag, vi er nogle idioter, ikke? Så er det klart, at så er vi jo fri Folkets fjende. Folkets fjende. så er vi jo frit bytte. Og det er jo klart nok, at det kan man sgu da godt blive noget bekymret for, at en præsident siger. Altså, jeg ved ikke, hvor man i historien skal grave, men altså Nixon for eksempel, ikke? Han havde jo sikkert tænkt de tanker masser af gange i det ovale værelse, fordi han havde journalisterne, især Bob Woodward og Washington Post. Men han gik jo aldrig nogensinde til de der yderligheder på nogen som helst måde. Det, han, det når han var mest fuld, det var han jo desværre nogle gange, og især i slutningen af Watergate-affæren, så ringede han til chefredaktøren på Washington Post kl. 2 om natten, inden han gik i seng, og opsagde alle abonnementerne i Det Hvide Hus. Og så næste morgen, så må han sekretær bestille dem igen. Så det var sådan set hans måde at få frustrationer ud på. Det, Trump laver, det er altså noget helt andet. Det er farligt. Ja, det er farligt, og her går vi måske tilbage til noget af det der, som professor Stanley sagde tidligere i udsendelsen her, nemlig, at vi bevæger os på kanten af, hvad vi nogensinde har gjort før i USA. Men som du sagde før, Christian, der er stadigvæk masser, der bakker op om ham. Når vi ser de her approval ratings, hvor mange, der bakker op om præsidenten, ja, så ligger han nogenlunde hele tiden deromkring 43%. Det er ikke så godt, som det har været for andre præsidenter. Det er slet ikke så godt, når man tænker på, hvor godt økonomien går, men det er jo ikke sådan, han er faldet fuldstændig ud, og af de 43%, der kan du gå ind og kigge, at dem, der holder allermest af ham, det er 80%, der kan han sige hvad som helst. Ja, men der er heller ikke nogen tvivl om, at demokraterne tænker meget, meget grundigt over, hvem det er, de skal stille op næste gang. Ja. Netop fordi de kan godt se, at han bliver sgu en farlig mand at stille op imod igen. Mm-hmm. Det vidste de måske ikke rigtig første gang, de opdagede det i hvert fald for sent, men de er altså. De har en kæmpe opgave, demokraterne, i at finde den rigtige kandidat til det her. Det tør nok siges, og vi får et tidligt bud på, hvem de måske kunne finde på at stille op, når vi kender resultatet af midtvejsvalget, der er om ganske kort tid, i starten af november måned, fordi der vil vi jo vide, om den linje, som demokraterne kører lige nu, den virker godt nok til, de får en sejr ved det valg, eller den ikke virker. Derefter så vil vi se, hvem der begynder at melde sig som præsidentkandidat for demokraterne, i det håb, de selvfølgelig har, om at vinde magten ved det valg, der ligger i november 2020. Tusind tak til min gæst, Christian Mouritsen, sikkerhedspolitisk korrespondent, tidligere USA-korrespondent på Berlingske. Vi er tilbage igen. Mads Fuglede er med mig igen i næste uge, hvor vi er tilbage med endnu en omgang kampagnesporet. Du lytter til Radio 24/7. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.